Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Ciemno się zrobiło, troszkę straszno. 18 minęła. Program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Trzeci dzień stycznia, jest piątek, czas na serwis. Michał przerwa. Słowa Putina to retoryka z czasów stalinowskich, ocenia wiceszef polskiego MSZ-u. Areszt dla mężczyzny, który w Tczewie oślepił laserem dwóch policjantów. Dostawy ropy z Rosji do Polski nie są zagrożone, zapewnia Ministerstwo Aktywów Państwowych. Skalujące Polskę wypowiedzi Władimira Putina to retoryka z czasów stalinowskich, mówi wiceminister spraw zagranicznych profesor Piotr Wawrzyk. Rosyjski prezydent oskarżył przedwojenną Polskę o współpracę z nazistowskimi Niemcami, a ówczesnego polskiego ambasadora w Berlinie nazwał antysemitą. Wiceminister Wawrzyk podkreśla, że obecnie Rosja cofa się w narracji historycznej. Przykre jest to, że po swoich dwóch poprzednikach, czyli Michaile Gorbaczowi i Borysie Jelcynie, którzy potrafili zmierzyć się z trudną prawdą o rosyjskiej przeszłości, o radzieckim udziale w wybuchu II wojny światowej, o prawdzie z paktem Ribbentrop-Mołotow, teraz ich następca, Władimir Putin, nie potrafi przyznać się do tego, o czym wszyscy wiedzą. Stara się odwrócić jak gdyby bieg wydarzeń, przedstawiając całkowicie kłamliwą, niezgodną z faktami chronologię wydarzeń. W odpowiedzi na słowa Władimira Putina szef polskiego rządu wydał oświadczenie, w którym zaznaczył, że prezydent Rosji wielokrotnie świadomie kłamał na temat naszego kraju. Dwa najbliższe miesiące spędzi w areszcie mężczyzna, który w Tczewie oślepił laserem dwóch policjantów. 23-latek będzie mógł go jednak opuścić po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury, która wnioskowała o 3-miesięczny areszt. Kamil N. usłyszał wcześniej zarzut czynnej napaści na funkcjonariuszy z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Częściowo przyznał się do winy, mówi Ewa Ziębka z prokuratury rejonowej w Tczewie. Mężczyzna w swoich wyjaśnieniach potwierdził to, że rzeczywiście używał tego lasera, natomiast wskazał na to, że jego zamiarem nie było wymierzenie tej wiązki światła bezpośrednio w stronę policjantów, że to jest jakby przypadek, natomiast nie zaprzeczył temu, że tego urządzenia rzeczywiście używał. Dwaj policjanci oślepieni laserem przez 23-latka mają uszkodzony wzrok. Trafili do szpitala, jednak zostali z niego już wypisani. Śledczy będą próbowali teraz dotrzeć do innych osób, które mogły zostać pokrzywdzone przez mężczyznę. Ustalono, że oślepił on laserem jeszcze co najmniej dwie osoby. Dostawy ropy naftowej do Polski nie są zagrożone. Rosja wstrzymała dziś dostawy ropy na Białoruś. Sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Adam Gawęda powiedział, że sytuacja ta nie zaszkodzi dostawom ropy do Polski. Dla Polski absolutnie nie ma, nie było takiego zagrożenia. Polska jest nadal bardzo bezpieczna. Mamy bardzo mocno zdywersyfikowane dostawy ropy, także tu na pewno Polska nie ucierpi. Wiceminister Gawenda dodał, że dostawy ropy do Polski i do krajów leżących dalej na zachód odbywają się normalnie. Australia walczy z największymi pożarami buszu w historii tego kraju. Pożary spowodowały już śmierć 18 osób, o 17 z nich uważa się za zaginione. Żywioł zniszczył już ponad 1300 domów. Dym z pożarów trawiących tysiące hektarów lasów dotarł na Nową Zelandię, a w samej Australii zasnuwa niebo nad największymi miastami. Beata Rumianek, Polka mieszkająca w Sydney, mówi, że w mieście widać jedynie gęsty dym, przez który ledwo przebija się słońce. Dym jest dosyć poważny. Wczoraj jedna osoba zginęła w Canberrze, bo Canberra jest również zasnuta gęstym dymem. Turystka wysiadła na lotnisku z samolotu, przyleciała z Brisbane i niestety ten dym ją po prostu zadusił. Była starsza osoba. Beata Rumianek mówi, że w płomieniach, często mających wysokość kilku metrów, giną zwierzęta. Szczególnie zagrożona jest populacja misiów koala. Koale i tak nie miały się najlepiej, ale teraz po tych pożarach zginęło bardzo dużo koali, a te, które przeżyły, nie będą miały czym się żywić, bo drzewa eukaliptusowe spłonęły. Także to jest tragiczna sytuacja. Zdaje się, że koale bardzo cierpią. Nie wiadomo, czy populacja koali przetrzyma te pożary. Pożary buszu zaczęły się w Australii pod koniec miesiąc temu. Strażacy i władze oceniają, że w tej chwili ogień trawi lasy na powierzchni ponad 2000 kilometrów. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy, proszę państwa, można spodziewać się opadów deszczu. We wschodniej połowie kraju również deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od minus 3 na Podkarpaciu do plus 4-5 nad morzem. A jutro temperatura maksymalna od 1 stopnia to na Podhalu, 3 na wschodzie do 5 na zachodzie i północy. Uwaga, jutro na wiatr dość silny, zwłaszcza po południu. Porywisty ten wiatr w wielu rejonach do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jakie masz postanowienia na nowy rok? Więcej komfortu? Więcej technologii? A może więcej designu? Zacznij spełniać je już teraz. Ruszyła wyprzedaż rocznika 2019 w Lexusie. Wybierz jeden z modeli z elektrycznym napędem hybrydowym. Crossovera UX, SUVa NX albo hatchbacka CT. Doskonały rocznik 2019 w doskonałej cenie już od 98 900 zł. Zapraszamy do salonów. Od święta na co dzień. W Biedronce najlepsze produkty w doskonałych cenach znajdziesz non-stop. Teraz na przykład soczysty pomidor śliwkowy 500 gramów jedynie 2,99 za opakowanie. To 40% taniej. A idealna na rodzinny obiad szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs jedynie 12,99 za kilogram. Z kartą Moja Biedronka. Oferta ważna do soboty lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tim Mike Oldfield, Maggie Reilly. W programie trzecim, prawie 10 minut po 18:00, rosyjscy niezależni historycy krytykują Władimira Putina za fałszowanie historii poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o działaniach polskich władz przed wybuchem II wojny. Zdaniem badaczy zbrodni stalinowskich, prezydent Rosji chce w 75. rocznicę zakończenia wojny wybielić nieco rolę Związku Radzieckiego i jednocześnie zanegować współpracę Stalina z Hitlerem. Z historykami petersburskiego, ale także moskiewskiego memoriału, którzy badają stalinowskie zbrodnie, rozmawiał nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Rosyjskie media od kilku dni cytują oświadczenia dyplomatów z różnych krajów, którzy krytykują wypowiedzi Władimira Putina. Cytowane też było oświadczenie szefa polskiego rządu Mateusza Morawieckiego, który nazwał Rosjan narodem, który najwięcej wycierpiał w wyniku polityki Józefa Stalina i zarzucił prezydentowi Rosji zakłamywanie historii. O fałszowaniu historii, szczególnie okresu II wojny światowej, wielokrotnie mówił w rozmowach z Polskim Radiem historyk memoriału z Moskwy Nikita Pietrow. Ja считаю, что это типичная демагогия. Uważam, że to typowa demagogia. Cała sowiecka historia w takim wariancie, jakim była wykładana do 1991 roku, była fałszywa. I gdy mówimy o Kremlu, to rzeczywiście mamy konkretne przykłady preparowania, wypaczania, przemilczania niewygodnych faktów. I my, historycy, o tym mówimy. Historia nie jest przedmiotem mającym dawać powody do dumy, a raczej przedmiotem, który powinien skłaniać do refleksji, pomagać zrozumieć przestępczy charakter niektórych epizodów. Przecież nie możemy wyrzucić z historii naszego kraju totalnego masowego wysiedlania narodów czeczeńskiego, inguskiego czy Tatarów krymskich. Dużo mówimy dziś o tym? Nie. Staramy się o tym w ogóle nie mówić. Mnogo my o tym mówimy dzisiaj? Nie, my staramy się o tym nie mówić. W ocenie Tatiany Kosinowej z memoriału w Sankt Petersburgu Władimir Putin świadomie zaprzęga historię do swojej politycznej gry. No, skoro można mówić o tym, że... No, ileż można mówić wciąż o tym samym? Ileż można tłumaczyć? W stanowisku władz nie ma niczego nowego, a i nasze stanowisko też się nie zmieniło. Napaść Armii Czerwonej na Polskę była, są ofiary zbrodni katyńskiej i są miejsca pochówku ofiar tego przestępstwa, o których piszemy książki, aby jak można najdokładniej udokumentować te zbrodnie. Trzeba rozumieć, że to historyczna polityka, w której historia staje się instrumentem potrzebnym do sformowania nowego mitu mającego zjednoczyć naród. I w tym też nie ma niczego nowego, ponieważ tak postępowało nasze kierownictwo kiedyś i postępuje dziś. Ja w tym dostrzegam nieustanny kryzys okresu przejściowego. Wypowiedzi fałszujące historię II wojny światowej rzeczywiście nie są w Rosji niczym nowym, ponieważ takie kłamstwa jak katyńskie były upowszechniane już w okresie Związku Sowieckiego. Jednak w ostatnim okresie rosyjskim władzom nie podoba się również działalność stowarzyszeń badających zbrodnie stalinowskie i monitorujących przestrzeganie praw człowieka. Część niezależnych komentatorów mówi wprost o represjach wobec tych organizacji. Na przekór władzy, ludzie w Rosji coraz bardziej interesują się historią stalinowską. Represji, tłumaczy Irina Fliege z memoriału w Petersburgu. Petersburska historyk podkreśla, że Rosjanie coraz częściej mają wrażenie, że powrócił system represji politycznych, takich jak w latach stalinowskiego reżimu. To zapotrzebowanie społeczne pojawiło się w ostatnich latach i wynika ze współczesnych doświadczeń życia w państwie terrorystycznym, w którym mamy do czynienia z aresztami, torturami i politycznymi zabójstwami. Rosyjscy obrońcy praw człowieka przypominają, że kłopoty mają oddziały memoriału w Czeczeniu, Permie, Karelii i Moskwie. W ocenie organizacji Human Rights Watch to polityczna zemsta rosyjskich władz za to, że działacze memoriału ujawniają przypadki łamania praw człowieka i wolności obywatelskich. W tym mówią głośno o fałszowaniu historii i o represjach politycznych. Sankt Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dziękujemy. 14 minut po 18:00. To trójkowy top wszechczasów. Marek Grechuta. Pytać zawsze dokąd, dokąd. Gdzie jest prawda, ziemi sól? Pytać zawsze, jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła biel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczące. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczące. Świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, siłą twą. Co mi dasz, odpowiedz? Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę. Spokój daj, zgubę weź, zamierz ją odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk, wśród ogni złych, co budzą lęk. Nie prowadź nas, powstrzymaj nas, powstrzymaj nas w pogoni. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam gwiazdy w dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy. Świecie nasz, daj nam płomień, stal i dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj pokonać każdy lęk. Świecie nasz, daj nam radość blasku i odmiany. Świecie nasz, daj nam cień wysoki w trach. Świecie nasz, daj zagubić się wśród drzew poszumów. Świecie nasz, daj nam ciszy czarny strach. Świecie nasz, daj nam siłę krzyku, śpiewu w głód. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam jasny dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz. Świecie nasz, świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie. Z blaskiem twym, z siłą twą, co mi dasz, odpowiedz. To Marek Grechuta. Jak pokazują, proszę Państwa, badania Federacji Konsumentów, coraz częściej jeszcze przed ruszeniem w długie trasy, na przykład samochodem, planujemy postój na posiłek. Tacy jesteśmy porządnicy. Jednak jeśli chcemy zjeść zdrowo, może być problem. Najczęściej skazani jesteśmy bowiem na fast foody. Doktor Hanna Stolińska, dietetyk, uważa, że takie planowanie posiłku to bardzo dobry nawyk. Ja się bardzo cieszę, że ludzie zaczynają planować swoje posiłki, nie tylko w trasie, ale też i na co dzień. No, postoje są planowane zazwyczaj, żeby gdzieś na obiad się zatrzymać. Żebyśmy planowali, to nie. Nie planujemy na żywioł tak naprawdę. Co to znaczy na żywioł? Siadamy w auto tak naprawdę i jedziemy. Znakomita większość. Kamil Pluskwa-Dąbrowski, prezes Federacji Konsumentów. Prawie wszyscy, bo aż 96% zapytanych przez nas respondentów deklaruje, że tak, wyjeżdżając w podróż, która ma trwać dłużej niż 2 godziny, planują posiłek w trasie. Planują go jeszcze przed wyjazdem, więc jest to decyzja przemyślana. Jadamy coraz mniej spontanicznie. Ta trasa to jest taka typowa sytuacja, kiedy jeżeli sami nie przygotowujemy tego jedzenia w domu i nie zabieramy go w trasę, to faktycznie trzeba zaplanować, gdzie ewentualnie się zatrzymamy, szczególnie jeżeli jesteśmy z dziećmi. Tak, to prawda, ale z tym zdrowym jedzeniem w podróży to bywa różnie. Jeśli to jest autostrada, no to niewielki mamy wybór ze względu na to, że restauracje są co 20-30 km i tam jest jedynie możliwość zatrzymania się. Mogę przyjąć zamówienie? Tak, dzień dobry. Poproszę 2 szejki za 8 zł. Okej. Okay. Zapraszam do okna numer 2, dziękuję. Dziękuję. A co lubisz jeść w podróży? A to tak. A, no właśnie. Tak, faktycznie na szybkich trasach mamy to tam naszą wielką trójkę tych fast foodów, ale z drugiej strony wszyscy idą z duchem czasu i zaczynają nawet te restauracje sieciowe, fast foodowe, zaczynają proponować już lepsze rzeczy, tak? Gdzieś tam można zjeść sałatkę, tortille z kurczakiem, niekoniecznie musi być brana z sosem. Także nawet w takim miejscu jest możliwość zjedzenia troszkę zdrowiej. Nie tylko rodzice, cały rynek dostrzega nowe potrzeby, nowe trendy i tak też zmienia się rynek gastronomiczny. Marcin Zawadzki, Związek Pracodawców Horeka. To, co na pewno można zaobserwować na rynku, to coraz szersza oferta wegetariańska, wegańska, zielona, specyficzne diety, specyficzne potrzeby żywieniowe. To jest coś, czego również szukają podróżujący z dziećmi. A to, co bym sobie wymarzyła, to po prostu szykowanie jedzenia na drogę. To jest najfajniejsza rzecz. Zdarza się brać kanapki na drogę? Tak. Zdarza się? Zdarza się, że mamy kanapki na drogę. Owoce, woda i tak naprawdę to jest podstawowe, co zabieramy. Już nie mówię o gotowaniu jajek, tak? Bo to kiedyś tak się o tym tylko myślało, że w trasę to się bierze tylko te jajka. Ale naprawdę można sobie przygotować sałatki, można wziąć na zimno też kaszę czy makaron z warzywami, sobie to zjeść i zjeść fajny, pożywny posiłek, fajną kanapkę, zabrać ze sobą owoce, też te marchewki ze swoim własnym humusem i też fajnie przejechać tą trasę. O jedzenie w trasie i planowanie pytał Kuba Witkowski. No nic jeszcze nie zaplanowałem na wieczór, a nie, wiem, będzie barszcz czerwony z mieszkami. Taki chytry plan. 21 minut po godzinie 18. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Raising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. To grupa Alphaville. Play. So many dreams swinging out of the blue. But let them come true. Forever. 24 minuty po 18. Ot, ciekawostka, proszę Państwa. Sieradz jeszcze kilka lat temu cieszył się sławą miasta, którego można nauczyć się na pamięć. Jak to czasami mówią kierowcy zawodowi, bo ma tylko jedno rondo. Skutkowało to prawdziwym oblężeniem tamtejszego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. No a za tym, co szło, sporymi utrudnieniami. Na ulicach miasta tak zwane L-ki tamowały po prostu ruch. Dziś liczba egzaminów znacząco spadła. Co jest tego powodem? O tym Krzysztof Tubilewicz. Początek roku, godziny przedpołudniowe, a w sieradzkim WORD-zie ruch cały czas spory. Tak, udało się. Praktyka? Na mieście? Teorie. Teorie dopiero. Teoria. Za pierwszym razem? Nie, niestety za nie. Którym się udało? Za trzecim, tak to było po 67 punktów. A jak będzie z praktyką? No, mam nadzieję, że lepiej. Na 100% zdany, za pierwszym. Pani jeździ dużo po Sieradzu i pani ma dosyć elek. Mam dosyć po prostu elek, wszędzie elki. Trochę denerwujące, bo w godzinach szczytu, co jest najwięcej samochodów, jest najwięcej elek i to jest na głównych trasach przelotowych. Bez wątpienia, jeszcze 10 czy 5 lat temu Sieradz był prawdziwą Mekką dla chcących zdać egzamin na prawo jazdy. Kolejka elek do świateł, auta gasnące na skrzyżowaniach, jadące bardzo powoli, bardzo przyspieszały tętno. Mało tego, szkoły jazdy wrzucały do internetu filmiki instruktażowe przedstawiające wszystkie matematyczne kombinacje wjazdu i zjazdu z osławionego wówczas jedynego w mieście ronda. I proszę Państwa, teraz będziemy przygotowywać się, jedziemy od strony Wrocławia, będziemy przygotowywać się do zawracania na rondzie. Każdy z takich filmików ma po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń. Przypominam, krótko, teorie rondo kompaktowe, gdzie kierunki nie są wiadome. Kursantów nęciły też tytuły, na przykład obsługa techniczna podczas egzaminu, tak jak w Sieradzu. Czy rzeczywiście problem wciąż jest tak duży? Statystyki i dyrektor WORD-u Andrzej Czapnik mówią jednak co innego. Zmniejszenie liczby egzaminowanych w ostatnich latach z innych przyczyn wynika. Głównie demografia, samochód w dużych miastach czasami staje się problemem, że korzysta się z komunikacji miejskiej. Jeszcze kilka lat temu dziennie przeprowadzono w tym mieście nawet 400 egzaminów teoretycznych i praktycznych. Teraz z różnych powodów ta liczba spada. To nie tylko chodzi o osoby przyjezdne, tylko na samym Sierazu tego brakuje. Czy jest po prostu mniej młodzieży w tej chwili? Mówi mi instruktor jazdy pan Krystian, a wtóruje mu koleżanka po fachu pani Joanna. Nie wiem, być może jest to związane z niżem demograficznym. Papierosy, trochę zajadany stres. Jest to stresujące w tych pierwszych godzinach nauki? W pierwszych godzinach, tak. Jak się jeździ elką wśród innych elek? Bardzo dobrze, nie za mnie przeszkadza. Ile godzin zostało do egzaminu? No już niedużo. Niedużo spędzą też egzaminowani czekając na swoją kolej. Weszły w życie nowe przepisy. Czas oczekiwania na egzamin skrócił się do 15 minut. Ja wszedłem równo z czasem, kiedy miałem zaczynać egzamin. Ta osoba siedziała 2 godziny, myślała o różnych rzeczach, co zrobić w kolejności i tak dalej, a w efekcie takim, że wsiadała do tego samochodu po tych 2 godzinach i tak pewne rzeczy zapominała i tak. Do tej pory zapis był na konkretną godzinę, ale nie było to tak rygorystycznie przestrzegane. Teraz jest 15 minut na rozpoczęcie egzaminu. Swoją drogą, ciekawe co z zaoszczędzonym czasem oczekiwania na egzamin zrobiłby rekordzista, również z łódzkiego, bo z Piotrkowa Trybunalskiego, który w grudniu minionego roku teorię oblał po raz 162. Jemu i innym początkującym kierowcom życzymy szczęścia w nowym roku. Sieradz odwiedził Krzysztof Tubilewicz z Polskiego Radia Łódź. Prawie 28 minut po 18. Trójkowy top wszechczasów. Ja wiem, że czasem z truclem, ale za to jakie piękne. To Barbara Streisand. The road. Panie Marku, co dobrego? Dobry wieczór, halo? Dobry wieczór, panie Kubo. Dobry wieczór panu. Marek z Rudy Śląskiej, stały słuchacz. Chciałem powiedzieć coś bardzo niewłaściwego odnośnie spożywania posiłków w czasie podróży. Niepoprawnego, podejrzewam, tak? Niepoprawnego. Aha. Powiem krótko, że tak jak smakuje kawa podana przez żonę, mnie jako kierowcy, ale w czasie jazdy, to tak dobrej kawy no nie można się napić nigdzie na świecie. Cwaniak, z pana właśnie powiedział pan coś bardzo poprawnego. No, dodatkowe jest, punkty w domu poza kolejnością. Jest to taki obyczaj, kawa przygotowana w domu, ale w czasie podróży, w czasie jazdy, no po prostu nie ma równej. Pozdrawiam, dziękuję. Dziękuję. To Barbara Streisand. Przypomnę, proszę państwa, że jeszcze do 15 stycznia czekamy na państwa SMS-y o treści pomoc 75-45. 75-45. Przed nami wielkimi krokami zbliża się finał naszej akcji. No i wszystko Fundacja Świętego Mikołaja zapewne nam przedstawi i ogłosi. Zajrzyjmy do prognozy pogody. Jutro przelotne opady deszczu, na północy, wschodzie, w centrum, również deszczu ze śniegiem, także śniegu w Sudetach, Tatrach, opady śniegu. A temperatura 1 stopień na Podhalu, 2-3 na wschodzie, w Kotlinach Sudeckich, w granicach 5-6. Podobnie na zachodzie i północy. Wiatr będzie jutro dość silny, w porywach, zwłaszcza po południu, pod wieczór, do 90 km na godzinę. W Tatrach w porywach do ponad 100, a w Sudetach nawet do 130 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro. Laptop Lenovo, Intel Core i5, dysk SSD za 1999. Taniej aż o 600 zł. Samsung Galaxy A70 za 1499. Taniej aż o 300 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Trwa wyprzedaż rocznika w Skodzie. Teraz komfort i bezpieczeństwo w niższej cenie. Wybrane modele Skody dostępne od ręki z upustem do 14 tysięcy złotych. Sprawdź w salonach. Skoda. Wszystko co ważne. Mąż na randkę zabrał mnie. Znów wyglądam jak w liceum. Wielkie dzięki za ten krem. Też wspieraj ulubione firmy dobrymi opiniami w sieci. To dzięki nim mają więcej klientów. Polecam i pozdrawiam, Kaśka Nosowska. Do akcji Dobry Głos dla Firm zaprasza ING Bank Śląski, z którym założysz firmę i konto za jednym razem. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Jakie masz postanowienia na nowy rok? Więcej komfortu? Więcej technologii? A może więcej designu? Zacznij spełniać je już teraz. Ruszyła wyprzedaż rocznika 2019 w Lexusie. Wybierz jeden z modeli z elektrycznym napędem hybrydowym. Crossovera UX, SUVa NX albo hatchbacka CT. Doskonały rocznik 2019. W doskonałej cenie już od 98 900 zł. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. To taka godzina, że w zasadzie można zacząć od Bacha. zmęczonych cicho przez noc, a tu dzień staje już kolorowo. Witaj, gdy musisz wstać, bo słońce już zawiesza na szczytach wież poranny swój szal i rusza cień długi marsz. Wokół drzew krząta się ptaków rzesza. Dwadzieścia dwie minuty do 19:00. Pochylimy się, proszę Państwa, teraz nad milusińskimi. Milusińscy potrafią zakłopotać. Dzieci, jak wiadomo, niemal wszystko wkładają do ust. Stąd ostrzeżenia, ograniczenia wiekowe na różnych zabawkach czy grach. Niestety, jeśli nie dopilnujemy malucha, może połknąć wszystko. Na przykład tak zwane bateryjki guzikowe, używane w zegarkach czy kalkulatorach. Z mamą dziewczynki, która wyszła cało na szczęście po takim incydencie, rozmawiała Ewa Dudzińska. Czasami rodzice nie wiedzą, dziecko się zachłyśnie. Czy państwo wiedzieli, że to była bateryjka? My na szczęście wiedzieliśmy od razu. Córka połknęła taką okrągłą, małą bateryjkę z, uwaga, rozbrojonego aparatu słuchowego dziadka. Więc było jasne, co jest w środku. Bardzo się przeraziłam. Zadzwoniliśmy do naszej lekarki rodzinnej i ona powiedziała natychmiast do Centrum Zdrowia Dziecka. Dzieci połykają małe przedmioty, wśród tego baterie guzikowe czy pastylkowe, które mają działanie chemiczne i elektryczne. Chirurg dziecięcy dr Krzysztof Kozłowski, szpital dziecięcy w Warszawie przy ulicy Kopernika. Powodują przepływ prądu. Podobno najbardziej wrażliwy jest przełyk, no ale powiedzmy, że dalej przejdzie do jelit. Jeżeli przesuwa się w miarę szybko, tak jak pokarm w przewodzie pokarmowym, nie powinna spowodować jakiegoś uszkodzenia, natomiast może się zatrzymać. I pierwsze takie miejsce to jest przełyk. Wtedy jest szansa, że można jeszcze z dziecka wytrząsnąć tę bateryjkę. Raczej wyjąć zrobić endoskopem. Jednak pomoc w szpitalu musi być. Zdecydowanie. Rodzice powinni się szybko zgłosić do szpitala. Pojechaliśmy i tam od razu lekarka powiedziała, że ona zakłada, że bateria już się rozłożyła i że w związku z tym będzie operacja. Te baterie duże nie są i zawsze istnieje zagrożenie, że ona się rozłoży, a w środku baterii jest kwas, co może spowodować, krótko mówiąc, perforację narządu, czy żołądka, czy jelit tam, gdzie utknie. Tak mówili lekarze wtedy. Tak, tak. To było wskazanie bezpośrednio do operacji. Na szczęście ona nie miała żadnych objawów. Natychmiast zostało zrobione zdjęcie rentgenowskie. Istniała szansa, że da się sprowokować wymioty i że ona zostanie w ten sposób usunięta. Nie dało się, bo była dosyć głęboko w przewodzie pokarmowym. Bateryjka jest czymś innym niż fasolka czy pieniążek. I tutaj dochodzi do pewnych reakcji chemicznych. Tu jest o tyle koszmarna rzecz, że one jakby się dostały do żołądka, gdzie jest kwas solny. Powodują totalne zatrucie i to jest detekcja. Profesor nauk chemicznych Iwona Wawer. Może być jakiś i kadmi, nikiel, więc to jest po prostu zatrucie. Mamy jedno normalny kwas solny. To jest dosyć silny kwas i on musi być w żołądku. I działanie teraz na te ogniwa i akumulatorki musi wpływać źle. No jest fatalne i dlatego jest przyspieszone zatrucie. Ten przepływ prądu powoduje elektrolizę i uszkadza śluzówkę przewodu pokarmowego. Ona jest mała, więc nie przypuszczam, żeby tu był problem mechaniczny, raczej chemiczny. Ale może w jakimś zachyłku, zagięciu jelita może się zatrzymać. Natomiast u każdego takiego dziecka powinniśmy wykonać rentgen przewodu pokarmowego w całości, bo może się zatrzymało w przełyku, no a jeszcze gorzej w układzie oddechowym, gdzieś w tkawicy. To dopiero jest problem. A jeszcze jak rodzice chcą wytrząsnąć z dziecka na przykład, to może skierować się ta bateryjka w zupełnie niepożądaną stronę. Tak, tak. Kwasy przewodu pokarmowego działają. Młoda nie miała żadnych objawów i została cała akcja ratunkowa rozpisana tak, że jeżeli się pojawi jakikolwiek objaw, nudności, bóle głowy, bóle brzucha, cokolwiek, to natychmiast stół operacyjny. Czekamy, tak? Jak i organizm czekamy. Sobie poradzi z tak. tym przedmiotem obcym? 2,5 dnia. Trwało czekanie, aż wreszcie bateria wyszła drogą naturalną. Dziecko czuje się dobrze, to już było parę lat temu, czyli szczęście w nieszczęściu. Tak, zdecydowanie po latach syn się przyznał, że to on namawiał córkę do połknięcia. Braciszek, kochany. Kochany. O bardzo groźne bateryjki, jak się okazuje, pytała Ewa Dudzińska. Za moich czasów bateryjek nie było, ale kiedyś rozbawiłem rodzinę landrynką. A cudem przeżyłem dzieciństwo. 18 minut do godziny 19, program trzeci, audycja popołudniowa. Na trzecim biegu w Trójce, już za chwilę. To Chris Ria. Well, I'm standing by a river, but the water doesn't flow. It boils with every poison you can think of. And I'm underneath the streetlight, but the light of joy I know. Scared beyond belief, way down in the shadows. And the perverted fear of violence chokes the smile on every face. And common sense is ringing out the bell. This ain't no technological breakdown. This is the road to hell. We'll be right back. kwadrans pozostał do 19? Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski, witam wszystkich miłośników motoryzacji. Dziś o nowym Nissanie, nie powiem, nawet elektryzującym, o mitach związanych z zimową zmianą opon i o zbliżającym się rajdzie Dakar. Start, bo czasu mało. Na rynek śmiało wkracza nowy Nissan Juke, który choć już swoje lata ma, ciągle jest awangardowy. Trzeba go było zmieniać? Zapytałem Dorotę Pajączkowską z Nissana. Na to pytanie można odpowiedzieć i tak, i nie. Tak, ponieważ samochód był na rynku, tak jak powiedziałeś, już od 9 lat, więc można powiedzieć w dzisiejszych czasach najwyższy czas na zmianę. Z drugiej strony można również odpowiedzieć nie, ponieważ przynajmniej w Polsce samochód z roku na rok notował coraz wyższe wyniki sprzedaży. Co zmieniono, co zdaniem projektantów do tej pory było poniżej pewnego poziomu? Juke pierwszej generacji był samochodem, który można określić mianem polaryzującego, to znaczy albo się go kochało, albo się go nienawidziło. I te emocje wywoływał takie bardzo skrajne. To, co zostało zrobione w nowym modelu, to po pierwsze zachowanie tego, co w Juke'u pierwszej generacji było najlepsze, czyli bardzo wyróżniający się styl, charakterystyczny, który pozwala podkreślać swoją osobowość. Na pierwszy rzut oka widać, że to Juke, ale to już nie jest ten sam Juke. Nie jest polaryzujący, generalnie samochód się dużo bardziej podoba. Widzę to po osobach, które poprzedniego nie lubiły. Natomiast design w tym samochodzie jest najważniejszy, ale nie odbyło się to kosztem funkcjonalności, ponieważ samochód pod tym względem zmienił się zasadniczo. Klienci krytykowali poprzedni model za małą ilość miejsca z tyłu, czy mały bagażnik, czy może nie do końca nowoczesne systemy technologiczne. Natomiast teraz to wszystko się zmieniło. Samochód bardzo urósł, jego rozstaw osi urósł ponad 10 cm, więc we wnętrzu mamy znacznie więcej miejsca na nogi chociażby. Bagażnik z kolei jest w tej chwili jednym z największych w swojej klasie, bo ma 422 litry. I trzeci aspekt to jest technologia. Samochód jest bardzo nowoczesny, jak to mówimy, jest najbardziej takim komunikatywnym, czy połączonym z otoczeniem samochodem Nissana, jaki do tej pory powstał. Można na przykład za pośrednictwem smartfona sterować pewnymi funkcjami samochodu. Można sprawdzić na przykład poziom oleju. Dosyć zasadniczo został zmieniony silnik, aczkolwiek niektórzy mogą być zaskoczeni czy też zmartwieni, że do wyboru jest tylko jeden. Segment miejskich SUV-ów czy miejskich crossoverów, do których należy Juke, w zasadzie w większości może być, powiem nieładnie, obsłużony tym jednym silnikiem, z tego względu, że około 80% klientów, którzy kupują samochody tego segmentu, kupują samochody w okolicach 110-130 koni mechanicznych, więc on idealnie się w to wpisuje. O jakim silniku mówimy? Jest to silnik o pojemności 1 litra, trzycylindrowy, o mocy 117 koni mechanicznych, w maksymalnym momencie obrotowym 180 Nm, który może być poprzez funkcję overboost chwilowo zwiększony do 200. Jest to silnik, który ma różną charakterystykę w zależności od tego, jaki wybierzemy tryb jazdy. Można powiedzieć, że mamy trochę jakby kilka silników w jednym, aczkolwiek póki co jest to ta jedna jednostka. Tak na dobrą sprawę można powiedzieć, że są wszystkie systemy, albo mogą być wszystkie systemy dostępne w nowoczesnych samochodach. Mówię o systemach zwiększających bezpieczeństwo jazdy. Zgadza się, ich jest bardzo dużo. Już w podstawowej wersji mamy na przykład system automatycznego hamowania awaryjnego, który reaguje również na pieszych czy rowerzystów. Mamy system rozpoznawania znaków drogowych. Można również mieć system ProPilot, który łączy w sobie zalety aktywnego tempomatu z systemem utrzymującym samochód pośrodku pasa ruchu. Chcemy też, żeby nowy Juke, tak jak poprzedni Juke, dawał niesamowitą przyjemność. Zaryzykuję stwierdzenie, że gdyby nowy Juke dostępny był z hybrydą, a takie są plany, ale w przyszłości zawojowałby rynek. No i żałuję tylko jednego silnika. Zima w końcu nas dopadnie nawet w najcieplejszych miejscach kraju, a temperatura już dawno czasami spada poniżej poziomu, od którego na pewno nie powinniśmy jeździć na oponach letnich. O tych mitach związanych ze zmianą opon mówi Wiera Łysenko z firmy ITR. Pierwszy mit to taki, że jeżeli musimy wymienić tylko dwie opony, zakładamy je naprzód. Wymieniamy dwie opony tylko w przypadku, no nie wiem, jeśli rzeczywiście nie możemy wymienić kompletu lub na przykład nie rotowaliśmy opon i po prostu musimy wymienić dwie. Są różne szkoły. Tutaj nie narzucamy, ale zalecamy jednak założyć na tylną oś, nawet jeśli napęd jest na przednią oś, ze względu po prostu na trudniejsze wyprowadzenie samochodu z poślizgu. Lepsze zakładamy na tylną oś. Kolejny mit, z którym mamy do czynienia w życiu codziennym, jest taki, że na zimę im cieńsze opony, tym lepsze, że opony szerokie będą się ślizgać. To jest bardzo ciekawy mit. Rzeczywiście kiedyś tak było, że wąskie opony były zalecane na zimę i wtedy się miało dwa komplety kół, letnie i zimowe. Jeśli jeździmy większość czasu w mieście i też nie mamy gdzie przechowywać tych dwóch kompletów kół, obecnie się zaleca założyć zimowe opony na ten sam komplet felg, które są w lecie. Technologie też poszły do przodu i im szersze opony, wiadomo, tym większa ta przyczepność, więc to na pewno się sprawdzi na takim już ubitym śniegu i na powierzchni oblodzonej. Kiedy spadnie pierwszy śnieg, to wtedy widzimy kolejki do wulkanizatorów, bo to jest znak, że trzeba zmienić opony. Otóż opony zimowe nie są oponami na śnieg, prawda? Tylko są oponami na konkretne warunki. Przede wszystkim opony zimowe odróżniają się od letnich mieszanką, bo jest po prostu inna mieszanka polimerów. Ta inna mieszanka gumy sprawia, że inaczej ona się zachowuje w niskich lub krytycznie niskich temperaturach. Czyli od jakich temperatur mniej więcej lepiej jest i bezpieczniej już jeździć na oponach zimowych, a nie oponach letnich? Już od temperatury 7 stopni Celsjusza zimowa opona będzie zachowywała się lepiej, znaczy poniżej tej temperatury. Co pokazują w tej chwili badania i jak rzeczywiście jest ze skutecznością w zimie tych opon całorocznych, uniwersalnych? Trend na opony całoroczne jest rosnący rzeczywiście ze względu też na zmiany klimatyczne. Ważne jest to, żeby ta opona miała homologację zimową. Jest to symbol śnieżynki na tle szczytów górskich i taka opona właśnie gwarantuje tą przyczepność w zimie. Jeżeli chodzi o głębokość bieżnika, to są konkretne głębokości zalecane w prawie drogowym, z tym, że to chyba pani potwierdzi, że te głębokości, które jeszcze według prawa są dopuszczalne, no to już jest kompletna katastrofa, jeżeli chodzi o zachowanie w warunkach, kiedy ta opona rzeczywiście musi nam pomóc. Polskie prawo definiuje, że minimalna głębokość bieżnika to jest 1,6 mm. Natomiast producenci aut, jak też organizacje niezależne, zalecają, żeby jednak w zimie ta głębokość nie była płytsza niż 4 mm. W niektórych krajach Unii Europejskiej nawet można jakby dostać mandat, jeśli można było uniknąć wypadku, gdyby opony miały większą wysokość i głębokość bieżnika. Więc zmieniajmy opony na przystosowane do jazdy w zimie, albo w najlepszym razie uszczęśliwimy jakiegoś blacharza. Nie opłaca się. Naprawdę. W niedzielę w Dżudży rusza kolejny Dakar, najtrudniejszy terenowy rajd świata. Startują Polacy, w tym już po raz 10 w Dakarze Jarosław Kasberuk. Tutaj będzie pewnie tak jak w starej Afryce, czyli przynajmniej 50%, 60% prawdziwego piachu, potężne wydmy. Jest gdzie to robić. Arabia Saudyjska jest krajem. Liczyliśmy tutaj powierzchnię, to nawet wyszło, że 7-8 razy większym niż Polska. Można by było dwa kółka przyzwoitego Dakaru zrobić. Czyli no co, no te przygotowania są bardzo podobne. No, dzisiaj nie widzimy jakichś innych niespodzianek, które mogą nas zaskoczyć, dlatego tok przygotowań był taki sam jak zawsze. Jeżeli miałoby się coś zmieniać, no to zmieniały się miejsca, w których jechałeś, zmieniały się kontynenty, zmieniały się również pojazdy, którymi jechałeś, ale już utknąłeś chyba na dobre w tej ciężarówce. No teraz bardzo się cieszę. Jedziemy na Dakar Tatrą. To jest prawdziwa ciężarówka, wielka, wielka moc też można tutaj dodać, bo to powyżej 1000 koni, powyżej 4000 Nm. Moment obrotowy imponujący. No i cieszy nas bardzo, że wracamy do wagi ciężkiej, bo waga ciężka to jest to, co ja najbardziej lubię. Jak to wygląda? My staramy się zakręcić koło dziesiątki. Dostaliśmy piękny numer 510, czyli dostaliśmy 10 numer w stawce. Organizator nas docenił, chyba chce, żebyśmy tam się znaleźli. My postaramy się, proszę nie patrzeć na pierwsze odcinki specjalne, bo one będą twarde i w górach i tam postaramy się pojechać spokojnie, wolno, z głową i przyspieszyć na wydmach tam, gdzie potrafimy pojechać pewnie i objechać kilka dobrych zespołów. Załoga to sprawdzony zespół z przerwami. Jeżdżę albo z Robertem, albo z Robinem Szóstkowskim. W tej chwili jadę z Robertem. To jest mój czwarty Dakar z nim. Wymieniamy się za kierownicą, nawigator i mamy sprawdzonego mechanika, który jeździł z nami już 3 lata w ciężarówkach w Tatrze. Czy coś w tym zbliżającym się rajdzie, no bo na pewno słyszeliście o tym, jak ten rajd ma wyglądać, niektóre rzeczy zostały ujawnione, niektórych się można tylko domyśleć, czy jest coś, co cię wyjątkowo ekscytuje przed tym rajdem, albo wyjątkowo niepokoi? Niepokoi mnie to, że nie... Rak alkoholu. Że jest pełna prohibicja. i nie będzie można strzelić kielicha. Natomiast co może nas zaskoczyć? No, rajd Dakar w Arabii Saudyjskiej to coś nowego. My nie znamy w ogóle południa tego kraju, tam gdzie są te wielkie wydmy. Podobny teren pewnie jak w Abu Dhabi. Zupełnie nowy kraj, zupełnie nowe obyczaje, tu trzeba się pilnować. No ale Dakar jak Dakar. No. Będzie ciężko, organizator obiecuje, że na pewno zapamiętamy tę edycję. Trzymamy kciuki, bo to nie przelewki. Informacje z Dakaru w Trójce i proszę zajrzeć koniecznie na Facebooka na Trzecim Biegu. Trochę się zmieniamy dla Państwa. Będzie ciekawie. Tomasz Gorazdowski. Dziękujemy. 5 minut do 19:00. Agnieszka Łukasiewicz, Ewelii Powicz, Halina Wachowicz, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się Państwu. Po 19:00, no tego nie da się ukryć. Po 19:00 w Trójce wytrawni DJ-e. No może przesadziłem. Będzie jeden wytrawny, ale za to jaki. Redaktor Baron zaprasza. To David Bowie. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Kupując czarną lodówkę Samsung No Frost oszczędzisz 300 zł, płacąc jedynie 1599 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego.